اما قورباغه سبز که فکر میکرد خیلی خوش صداست، چشماشو بسته بود و هیچ کس رو هم نمیدید. کسایی که دور برکه جمع شده بودن چاره ای نداشتن جز اینکه هرچه تندتر از اونجا دور بشن که صدای قورباغه رو نشنوه. برای همین به سه شماره قورباغه تنها شد. کمی که گذشت قورباغه آواز خوندنش رو تموم کرد و چشماش رو باز کرد. چی دید؟ بله، دید که فقط خودشه و خودش. اون که تا حالا از صدای همه ایراد می گرفت، صدای خودش رو هیچ کس نمی پسندید. بچه ها، قورباغه از این که این همه مدت از دیگران ایراد گرفته بود، اونا رو مسخره کرده بود و اصلا حواسش به ایرادهای خودش نبود، خجالت کشید. از اون لحظه به بعد قورباغه سبز تصمیم بزرگی گرفت. تصمیم گرفت دیگه ایراد گرفتن از دیگران رو برای همیشه کنار بذاره و دست از مسخره کردن دوستاش برداره. بله بچه های خوبم، حالا دیگه قورباغه سبز میدونه ایراد گرفتن از دیگران و مسخره کردن اونا چقدر کار بدیه. بله، شما هم آواز میخونین؟ قربون آواز خوندن شما برم. بله، شما برین کنار قورباغه سبز بخونین، اون وقت قورباغه پی ببری که صدا یعنی چی، آواز خوندن یعنی چی. بله گل گلی های من، قربون صدا و آواز خوندنتون برم. حالا قصه تموم شد، شما باید لالا بکنین دیگه، یه وقت بلند نشین از جاتونا. آره اون وقت آقا کلاقه برام خبر میاره. بله چشماتونو ببندین و راحت بخوابین. شب بخیر و خدا نگهدار همگیتون.